अव्या तद्धितर ही अव्याकृत में वास्तव नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत उसके ही चल रहा है। असो नाम आयम इदम रूपम ईशाया असो नाम आयम इत्यत्र असो इत्यस्य अर्थम नाम नैति असो नाम आयम इदम रूपम नामनः सामान्यमात्रस्य तोसाविति समीरणम् विशेषनाम्ना संयोज्य देवदत्तादिनोच्यते सामान्यमात्रस्य नाम्नः देवदत्तादिना विशेषनाम्ना संयोज्य असो इति समीरणम् सामान्य मात्रस्य असो इति समीरणम् नाम्ना सामान्य मात्रस्य तो असो इति समीरणम् विशेष नाम्ना देवदत्तादिना संयोज्य उच्यते असो नाम अयम् तो असो नाम से असो नाम का असो अमुक है नाम वो सामान्य मात्र लिया और विशेष नाम है देवदत्तादि देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा इत्यादि भाष्य में दिया असो कह करके देवदत्त यज्ञदत्त वा तो उसमें विशेष नामना देवदत्तादि का संयोग करके कहते ना सामान्य असो ले करके असो नाम अयम अयम असो नाम यस्य अमुक नाम वाला तो उसमें अमुक शब्द कह कर सामान्य कह करके विशेष देवदत्तादि दिया सामान्य नाम सामान्यम देवदत्तादिना विशेष नामना संयोज्य देवदत्तादि विशेष नाम से मिला करके सामान्य विशेषवान अर्थ असो नाम अयम देवदत्ता आदि अयमिति भाष्य न उच्यते तो असो नाम सामान्य नाम दिया विशेष देवदत्तादि जोड़ करके भाष्य में कहा गया कि देवदत्त देवदत्तवा असो नाम अयम इदम रूप यस्य इदम रूप करे शुक्ल नीलादि दिया इदम रूप इत्यत्र इदम शब्दार्थ तद्वत् तद्वद्रूपस्य सामान्यं रूपमित्युच्यते रूपमित्युपदिश्यते तद्वद्रूपस्य सामान्यं रूपमित्युपदिश्यते तदुपात्त विशेषं सद् शुक्लकृष्णादिनोच्यते रूपस्य सामान्यं रूपमिति उच्यते इदं रूपं तदुपात विशेषं उसे उपात विशेष सत् शुक्लकृष्णादि शुक्लं नीलम् आदि रूपं सामान्य रूप लेकर के इदं रूपमस्य शुक्लं नीलादि विशेष है यथा असो नाम इत्यत्र असो इति नाम सामान्य कहा तथा इदं रूपम इत्यत्र इदं रूपम अत्रापि यद्रूपमिति रूप सामान्य कहा तदिदमिति उच्यते रूप सामान्यम तदिदम कह करके विशेष शुक्लादि हो जाएगा इदम शुक्लम इत्यादि भाष्य में इदम शुक्लम इदम सामान्य हो गया रूपम और शुक्लादि विशेष हो गया तद उपात तद उपात विशेषम सत शुक्ल नील रूप सामान्य विशेषनिष्ठम शुक्ल कृष्णादिना संयोज्य रूप सामान्य विशेषनिष्ठम शुक्ल कृष्णादिना संयोज्य विशेषनिष्ठम रूप सामान्य को शुक्ल कृष्णादिना संयोज्य सामान्य विशेषात्मक रूप उच्यते जो सामान्य है तो कोई विशेष होगा विशेषनिष्ठम रूप सामान्य जैसे गोत्व गो विशेष में है रूप सामान्य विशेष रूपनिष्ठम तो विशेष क्या है शुक्ल कृष्णादि के संयोज्य सामान्य विशेषात्मक इदम रूपम नीलपितादि रूपम इति भाष्यन उच्यते इसमें महाभूत व्याकृत धीर इत्यत्र ये 343 पृष्ठ में 268 कारिका में आया था 313 पृष्ठ में दूसरा टीका माँ भूत ये तन्नाम रूपाभ्याम एव अजायत, ये भाष्य मंत्र उसमें नाम रूपाभ्याम एव जो एवकार दिया है, माँ भूत व्याकृत धी पुंसा नाम रूपात्म वस्तुनि एकात्म व्यक्तित्व अन्यत्र तस्मादेवेति गिरियम, तस्मादेव नाम रूप नाम रूप व्याकृत अव्याकृत में भी तम आश्रित है, तस्मादेव नाम रूप तम व्याकृत हुआ इसे मंत्र है। तो व्याकृत धी पुंसा नाम रूपात्म वस्तुनि नाम रूपात्म वस्तु में ही व्याकृत हो, व्याकृतता नाम रूप की व्याकृत हुआ। एकात्म व्यक्ति तो अन्यत्र एकात्म व्यक्ति तो अन्यत्र एकात्म व्यक्ति छोड़कर अन्यत्र व्याकुल न हुआ इसी की बुद्धि नहीं हो, एक आत्मा था उसको छोड़ करके अन्यत्र नाम रूपात्म वस्तु ने व्याकृतता बुद्धि ऐसे हो शंका हो सती उसको वारण करने के लिए एव कर दिया तस्मादेव, उसी जो अव्याकृत था वही नाम रूप से तदेव नाम रूपाभ्याम व्याकृत। मंत्र में क्या है तन कितने तन नाम रूपाभ्याम हो जाते ना, नहीं क्या नहीं उसके पहले कुछ नहीं कि तद तद्यंतर अव्याकृत है तन तद है ना तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत यही तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसीत तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत तत् नाम रूपाभ्याम एव तदेव अव्याकृत तदेव नाम रूपाभ्याम व्याकृत तदेव जो अव्याकृत है माया विशिष्ट चेतना त नाम रूपाभ्याम अव्याकृत कहने से जो अव्याकृत था वही नाम से व्याकृत हुआ, उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं व्याकृतता बुद्धि आ सकती है उसको वारण करने के लिए एव कार दिया तदेव नाम रूपाभ्याम जाए तो ये पहले ये आया था। अब इसके लोग क्या कहते माँ भूत व्याकृत धीर जो कहा एवकारार्थम, एवकार क्या क्या अर्थ तो अन्यत्र आत्म चैतन्य छोड़ करके अन्यत्र नाम रूपी व्याकरण ऐसे बुद्धि माँ भूत इसे एवकार दिया तदेव, वह व्याकृत ही नाम से व्याकृत हुआ तद इत एवकार दिया था व्याकृत धीर तत्र उत्तम एवकारार्थम अक्षर व्याख्या सर अभी अक्षर व्याख्या अवसर में प्रपंचित एवं एवेत्यवधृता वेत दात्मवृत्तव्यपेक्षया आत्मा विद्या समुत्थाभ्या मेव व्याक्रियते परः एव इति अवधृतौ, अवधृति के लिए अवधान के लिए आत्मवृत्त व्यपेक्षया आत्मा अविद्या समुत्थाभ्यामेव परः व्याक्रियते, परः आत्मा अविद्या समुत्थाभ्याम एव व्याक्रियते, आत्मा अविद्या समुत्थाभ्यामेव नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत नाम रूप से व्याकृत हुआ वही परः। किम अपेक्षा अवधानम एवं तो अवधृत अवधारण किसके लिए आत्मवृत व्यापेक्षा अर्थात आत्मवृत आत्मा स्वयं स्वरूपेण व्यावृत नहीं हुआ, आत्मवृत व्यापेक्षा तद अव्याकृत ही व्याकृत हुआ, स्वयं आत्मस्वरूपत व्याकृत नहीं हुआ नाम रूप से व्याकृत हुआ आत्म नाम रूप यदि आत्मवृत अवधान व्यवस्पुर तो आत्मवृत्त को अवधारण करने के लिए आत्मवृत्त आत्मस्वरूप का व्याकरण नहीं हुआ तो अवधारण का क्या अर्थ हुआ आत्मा स्वयं व्याकृत नहीं हुआ स्वरूपेण किंतु नाम रूपाभ्याम तो अर्थ तो अवधारण देने क्या आत्मा विद्या समुथाभ्याम एवं व्याक्रियते आत्मा और अविद्या उससे समुथाभ्याम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते पर स्वरूप तो नहीं नहीं आत्मा विद्या और समुत्थाभ्याम नाम रूपाभ्याम आत्मवृत्त अपेक्षा इतम व्यनति, जो अविद्या आत्मवृत्त अपेक्षा स्वरूपता नहीं। न तो विध्वस्त निःशेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव, सामान्य भेदैकात्म्य भेदैकात्म्य सामान्य भेद भेदैकात्म्याख्य सामान्य भेदैकात्म्याख्य तदन्य प्रमात्मना न तो विध्वस्त निश्चेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव सामान्य भेद एकात्म्याख तद अन्य परमात्मना, एक पद है समास कर दिया। न तो अर्थात स्वरूप चैतन्य की अपेक्षा व्याकरण नहीं है, स्वरूप चैतन्य का व्याकरण ही नाम रूप का है। कैसा स्वरूप चैतन्य? विध्वस्त निशेष निशेष कौन? प्रत्येक अज्ञान तद्भव, प्रत्येक अज्ञान अज्ञान से उत्पन्न जितने सारे जहाँ से नष्ट हो गई शुद्ध चैतन्य। अज्ञान तद्भव क्या क्या है? सामान्य भेद, सामान्य विशेषात्मक अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जिससे समाप्त हो गई, ऐसा स्वरूप क्या है? एकात्म्याख्य, एकात्म्याख्य वो विग्रह बताएंगे। सामान्य भेद विध्वस्ता निश्चय प्रत्येक अज्ञान च तद्भावाश्च सामान्य सामान्य विषय भेदा यस्मात् तद एकात्म्याख्यम तद अनन्य परमात्मना तद अभिन्न परमात्मना स्वरूपात्मना न व्याकरणम अपितु अज्ञान अपेक्षा व्याकरणम श्याने में तस्माद् भव। यहाँ विध्वस्त निश्चय प्रत्येक अज्ञान तद्भव, तद्भव में तस्माद् भव येषां ते तद्भवः, तस्मात् का अर्थ अज्ञानात् भव उत्पत्ति येषां ते तद्भवः, विध्वस्त निशेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव है ना कारिका में, विध्वस्त निशेष अज्ञान आदि यत ब्रह्म, उस ब्रह्म को लेना आगे किसके साथ? आत्मा के एकात्म्य, एकात्म्य के साथ एकात्म्य है अन्य पदार्थ। विध्वस्ता निशेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव यत, सारे अज्ञान तद्भव जिससे ध्वस्त हो गई इसे एकात्म्य, तो उसमें तद्भव शब्द से क्या लेना? तस्माद् भव येषाम, तस्माद् अज्ञानात् भव येषाम सामान्य विशेष ते अज्ञान तद्भवा, तस्माद् भवो येषां ते तद्भवा, तद्भवा कौन? तस्माद् भवो येषां ते तद्भवा, तद्भव कहने के लिए ये है ना, तस्माद् भवटिका में तस्माद् भवो येषां ते ये नहीं, टीका में नहीं मिलता बेटा आपको, तस्माद् भावो येषां ते नहीं अधिक नहीं काटना नहीं, ते तद्भव ये तद्भव सामान्य च भेदाश्च सामान्य भेदा तद्भवाच ते सामान्य ये तद्भेदा ते ये तद्भव, तो कैसे करना? सामान्य च भेदाश्च सामान्य भेदा, सामान्य भेद एक पद बन जाएगा, ये तद्भव सामान्य भेद ते तद्भव सामान्य भेद, तो इसे पहले तस्माद् भव येषां ते तद्भव सामान्य च भेद से सामान्य भेद, और ये तद तद्भव वो ये नहीं होने से चलेगा, ये तद्भव ये सामान्य विशेष हुई ये तद्भव ते सामान्य भेदा, सामान्य भेद कौन हुआ? तद्भवा ये तद्भवा ते सामान्य भेदा, तद्भवाश्च ते सामान्य भेदाश्च इति हो जाएगा, क्या हो जाए तद्भेदाश्च तद्भवाश्च ते सामान्य भेदाश्च इति तद्भव सामान्य भेदा तद्भेद सामान्य भेदा करने के बाद फिर निशेषाश्च ते प्रत्येक ज्ञान के साथ निशेषम प्रत्येक अज्ञानम इसके साथ भी निशेषम प्रत्येक अज्ञानम निशेषाश्च तज्जाश्च तद्भव का तज्जा हो गया तज्जा कौन सामान्य विशेषा तो सामान्य यहाँ तक हो गया निशेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव सामान्य भेदा यहाँ तक विध्वस्तम भेद विद्यता यत अन्य बहुब्री समास सामान्य विशेषा विध्वस्ता यस्मिन यस्मिन कर दिया यस्मिन विध्वस्ता कस्मिन एकात्म्य यस्मिन तद एकात्म्यम यस्मिन एकात्म्य तद एकात्म्यम विध्वस्ता निशेष प्रत्येक अज्ञान तद्भव सामान्य भेदा यस्मिन तत् एकात्म्यम यस्मिन तद एकात्म्यम श्रुति सुप्रसिद्धम एकात्म्य हो गया एकात्म के आगे एकात्म आख्यम एकात्म आख्या से नाम तद अनन्य प्रमा तद अन्य उससे अभिन्न प्रमा है स्वयं ही आगे दिया है तेन तादृशेन अनन्य प्रमा तेन तादृशेन अनन्य प्रमा नित्य अनुभव रूपा अनन्य प्रेम प्रमा रूप अनुभव रूप तद्रूपेण परो न व्याक्रियत अनन्य परमात्मना तद्रूपेण न व्याक्रियत अर्थात शुद्ध चिन्मात्र रूपेण परब्रह्म न व्याकृत किंतु अविद्या आत्मा अविद्या उत्थाभ्याम नाम रूपाभ्याम नाम से व्याकृत हुआ स्वरूप व्याकरण नहीं है आत्मामृत अपेक्षा है तदिदमपि इत्यादि अर्थमा तदिदमपि एतरी नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते अभी भी नाम रूप से व्याकृत होता है भाषी में आधा आधा व्याकृतं तत्त्वं नाम रूप क्रियात्मना स्वयं तद व्याकृति स्वयं तद व्याकृति मगा यथे तरहि तथैव तत् आदौ अव्याकृत तत्व स्वयं नाम रूप क्रियात्मना व्याकृति मगा तद अव्याकृत आदौ स्वयं नाम रूप क्रियात्मना व्याकृति मगात यथा एतरी तथैव तत् एतरी एतस्मिन् काले वर्तमान काले अव्याकृत रहता है सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप से व्याकृत होता है वर्तमान काले यथा सुषुप्तो अव्याकृतं तत्त्वं जागरादो व्याक्रियमाण दृष्टम जागृत स्वप्न व्याकृत होता है अतः स्वर्गादावी पूर्व अव्याकृत व्याकरण स्वर्ग के आदि में पहले अव्याकृत था उसका व्याकरण हुआ दृष्टानुसारात कल्प्यम दृष्टानुसार कल्प्यम अव्याकृत ही व्याकृत हुआ नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम नाम रूपाभ्याम एव अजायत नाम रूपाभ्याम एव अजायत कौन से एव कार से कोई कहते नाम रूप समुचित होकर के ही व्याकरण एक एक नहीं जब व्याकृत होता नाम रूप दोनों मिल करके ही समुचिताभ्याम एव व्याकरणम न तो एक एक है ना इत्यर्थम इसी को ही कोई कहते इत्यर्थम अवधानम नाम रूपाभ्याम एव अवधान दिया इसके लिए कोई कहते कि जितान प्रत्याह एव का अवधान नाम रूपाभ्याम एक साथ नहीं जोड़ करके तदेव तदेव नाम रूपाभ्याम अजायत कौन यद अव्याकृत अव्याकृत जो अव्याकृत था वही नाम रूप से हुआ नाम रूपाभ्याम एव व्याकरणम न तो स्वरूपत तद नाम रूपाभ्याम एव अजय नाम रूपाभ्याम एव कहेंगे तो वहाँ एव कार नाम रूपाभ्याम भी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं नाम रूपाभ्याम एव नाम रूप से ही व्याकृत न तो स्वरूपेण तद अव्याकृत एवकार देने से कोई नहीं तद अव्याकृत नाम रूपाभ्याम एव जायत न स्वरूपेण, ये अर्थ दिया। और कोई कहते नाम रूपाभ्याम एवं समुचिताभ्याम एवं व्याकरण हुआ, एक एक नहीं उसका निराकरण करते, ऐसा नहीं। एक एक सामान्य व्यावृत्ति होती है, समुच्चय लेने के लिए जरूरत नहीं। तान प्रत्याह नाम रूपाभ्याम एवेति न समुच्चय निश्चित, समस्त व्यस्त रूपाभ्याम लोकेपि व्याकृतिर्यतः। लोकेपि अपि दिया, नाम रूपाभ्याम एवेति समुच्चय निश्चित हो न, समस्त व्यस्त रूपाभ्याम अपि यत लोके व्याकृति, समस्त व्यस्त रूपाभ्याम अपि लोके व्याकृति, यत लोके समस्त व्यस्त रूपाभ्याम अपि व्यापृति, समस्त रूप से व्यस्त रूप से भी व्याकृति होती है, दोनों समुच्चय अथवा व्यस्त कण से अलग अलग। नाम रूपाभ्याम एवं समुचित होकर के ही व्याकरण, ऐसा नहीं कहीं तो दोनों मिलकर के व्याकरण, कहीं एक एक व्याकरण होता है, केवल नाम का व्याकरण, केवल रूप का व्याकरण होता है, कैसे बताते बताएंगे। अर्थात तो अर्थ क्या हुआ, नाम रूपाभ्याम एवं व्याकरण दोनों समुचिताभ्याम एव इति केचित तान प्रत्याह, समुचित नहीं क्योंकि लोके भी कदाचित समस्ता व्यस्ताभ्याम, व्यस्तकरण से केवल नामना व्याकरणम, केवल रूपेण व्याकरणम, केवल कहीं नाम रूपाभ्याम होता है, तो समुचिताभ्याम ऐसा नियम नहीं। लोके भी कहीं समस्त व्यस्ताभ्याम, टीका में देव समस्त व्यस्त बताएंगे। अपि शब्द तृतीया समय तृतीया समस्त व्यस्ताभ्याम अपि लोके समस्त व्यस्ताभ्याम अपि व्याकृति, यत व्यस्तेन रूपमात्रेण व्याकरण उदाहरण दे, व्यस्तेन व्याकरण कैसे, केवल रूपमात्रेण, नाम के बिना रूपमात्र से व्याकरण कैसे, जाति तो जाति तो बधिर से व्यक्ति स्याद रूपमात्र जा, जात्यंताश्चेत नाम नैव तथा चोभयथाप्यसो, जाति तो बधिर से यह रूपमात्र जा, व्यक्ति जन्म से बधिर है उसके लिए केवल रूप की शब्द की अभिव्यक्ति नहीं है, शब्द सुन नहीं पाएगा, उसके शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई जन्म से बधिर है तो, जाति अंधादेश जाति जन्म से अंध है तो शब्द सुनता है रूप नहीं देखता है, नाम नैव तथा नाम नैव तथा च उभय था पेशो, और वह था भी नाम रूप सब बाकी सब के लिए, ठीक है। मैं यह इति प्रकृत लोकोक्ति बद्र से यह लोक है, नाम मात्र ने व्याकरण दर्शे दी जात्यंत आदि पद कहाँ, हाँ ठीक, हाँ यही अंध आदि जात्यंध आदि आदि दिया, आदि पद ने नैमित्तिक अंधोक्ति, जात्यंत हो अथवा किसी निमित्त से अंध हो गया तो उसके लिए भी आगे रूप देखेंगे नहीं। समुचय में तथा तथा च उभय था पेशो, समुचय उभय था मतलब नामना रूपेण च दोनों, असो कहाँ, असो इति व्यक्ति रूपता अभिव्यक्ति, वो व्यक्ति कहाँ नाम रूप दोनों से अभिव्यक्ति हुई, तत्र च उदाहरण अस्मदादे, अस्मदादे उदाहरण हम लोग के लिए नाम रूप दोनों से अभिव्यक्ति, हम लोग का मतलब जो जाति अंध नहीं अथवा जाति बधिर नहीं उसमें ले, तो तथा च वहाँ नामना रूपेण उदाहरण अस्मदादि, अर्थात कहीं नामना अभिव्यक्ति कहीं रूपमात्रेण कहीं उभय। समस्ताभ्याम वस्ताभ्याम च नाम रूपाभ्याम व्याकरणे भी व्याक्रियमाण संख्याक्रम वाच्या विद्या संख्या, व्यस्त से व्याकरण हुआ नाम रूप अलग अलग समुच्चय होकर व्याकरण हुआ, किंतु व्याक्रियमाण संख्या का क्रम संख्याच क्रमश्च, संख्या और क्रम कहना चाहिए कितने व्याकृत हुए और किस क्रम से हुआ, इति आशंका अज्ञात। अज्ञात्मात्मिक हेतु ना मिथोपेक्षात्मना श्रुतो नेयत्तास्तिह तत्त्वाना मानन्त्यान क्रमस्तथा। अज्ञात आत्मिक हेतु नाम, अज्ञात है यह आत्मा सैव एक हेतु, ये साम जितने व्याकरण हुए उनका हेतु अज्ञात आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, अव्याकृत अज्ञान विशिष्ट अज्ञात आत्मा हेतु नाम। मिथो अपेक्षात्म नाम अपरस्पर सापेक्ष होकर के श्रुतो कार्य की उत्पत्ति, कितने कार्य नियतास्ती यह तत्वानाम यत्ता नास्ति, कार्य की कोई यत्ता निश्चय इतने नहीं, अनंत्यात तथा न क्रम, इसलिए क्रम भी नहीं, कोई नियत निश्चित क्रम नहीं। सृज्यमानानां हेतु द्वारा कम कल्पितत्वम् उक्त्वा, हेतु हो गया अज्ञातात्मा, अज्ञातात्मा होने से सृज्यमान के जितने तत्व क्या हो गए कल्पित, हेतु कल्पित होने से कार्य भी कल्पित हुआ, कल्पितत्वम् उक्त्वा स्वरूपत्व भी तथा हेतु द्वारा कम कल्पितत्वम् और स्वरूपत्व भी तथा, स्वरूपत्व भी क्या है कल्पितत्वम्, सर्वतः कल्पित क्यों है मिथो अपेक्षा आत्मना परस्पर सापेक्ष होकर के सब कल्पित है, सब जो अन्य सापेक्ष होता है वस्तु वास्तव नहीं, मिथो अपेक्षा आत्मता तेषां तत्वानां अनंत्याद यह श्रुतो नियत्ता अस्ति, तत्वानां अनंत्याद श्रुति में यत्ता कितने नहीं है, इति अतः एव न क्रमश्च यत्ताभावात् क्रम भी नहीं होगा, कितने निश्चित नहीं क्रम भी नहीं, क्रम भी सृष्टि में निश्चित क्रम नहीं कहीं कैसी सृष्टि। किंच सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे सृष्टिरविष्यत्वात् न सृज्यमान संख्या संख्यादि अन्वेष्यम् इति आह। सृष्टि प्रकरण में सृष्टिरविष्यत्वात् सृष्टि विवक्षित नहीं, नहीं उनसे सृज्यमान संख्यादि यस्य संख्यादि संख्या अथवा क्रम संख्यादि न अन्वेष्यम् इति आह। प्रक्रिया प्रक्रिया नियमो नापि पुंवित्पत्ति प्रधानतः प्रतिश्रुति विगितिश्च प्रक्रियाणां समीक्षते। नापि प्रक्रिया नियम पुन व्युत्पत्ति प्रधानतः, क्योंकि प्रधाने पुरुष वृत्ति ज्ञान, ज्ञान कराने के लिए सृष्टि वाक्य प्रक्रियाणां प्रतिश्रुति विगितिश्च समीक्षते, किस क्रम से कैसे उत्पत्ति क्रम प्रक्रिया प्रतिश्रुति विरुद्ध ज्ञान विज्ञान विगितिश्च सम्यक इच्छते। किमर्थं तर्हि सृष्टि संकीर्तनम्, यदि प्रक्रिया नियम ने सृष्टि संकीर्तन किमर्थम, बिंद पुं व्युत्पत्ति प्रधानतः व्युत्पत्ति ज्ञान पुंस व्युत्पत्ति ज्ञान तत्प्रधान तत्परत्वात् सृष्टियादि श्रुति का मूल प्रयोजन ज्ञान कराना, तादर्थेन तद्विधानम प्रतिश्रुति विगितिश्च प्रक्रियाणां पुंस व्युत्पत्ति ज्ञान तत्परत्वात् सृष्टियादि श्रुते तादर्थेन ज्ञानार्थेन ज्ञानार्थ सृष्टि आदि विधानम सृष्टि कथन सृष्टि अविवक्षितत्व हेतुअंतर महा सृष्टि विवक्षित नहीं, इसलिए प्रतिश्रुति विगितिश्च क्वचित आकाश आदि का सृष्टि, क्वचित अग्नि आदि का, क्वचित अक्रम एव इदम सर्वम असृजत अक्रम है, अग्नि आदि का कुतर हाँ और आकाश आदि का तैतरे एवं सृष्टि विप्रतिपतो कीदृशी सृष्टि अष्टव्या इति आशंका हो। सृष्टिया विप्रतिपतो कीदृशी सृष्टि वास्तव सृष्टि कैसा है इति आशंका है। यया भवेत पुंसा व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साचानवस्थिता। ये प्रक्रिया पुंसाम प्रत्येगात्मने वित्वति सैव यह प्रक्रिया साध्वी साचन अवस्थिता ये प्रसिद्ध श्लोक है। यह इति सौत मार्ग उती एव प्रक्रिया सौत मार्ग में सा सैव प्रक्रिया यह सौत मार्ग वही साध्वी और साचन अवस्थिता साध्वी इति फलवत्व कथन सब सफल है प्रक्रिया जितने प्रक्रिया सब ठीक है और व्यवस्थिता तरीसा प्रक्रिया कितने से निश्चित होगा इतने ही प्रक्रिया है इति आशंक्य अधिकारी बुद्धि तारतम्या नैव मिथ्या अधिकारी नाम बुद्धि तारतम्याद सा च अनवस्थिता प्रक्रिया भी बहुत प्रकार प्रक्रिया तत्व को समझने की प्रक्रिया है। सृष्ट्यादिर अवस्तुत्व वक्षमाणमपि युक्ति स्मरयति। सृष्टि आदि से क्रम वास्तव नहीं इसके लिए आगे कहने वाली युक्ति भी वक्षमाणम अपि युक्ति युक्ति देखे स्मरण आगे कहेंगे उद्भूति इति उद्भूति स्थिति हानिना न क्वचित संभवो यथा मुख्यां वृत्तिं समाश्रित्य तथोदर्केपि वक्ष्यते। यथा मुख्यां वृत्तिम समाश्रित्य उद्भूति स्थिति हानि नाम क्वचित अपि संभव न तथा उदर के भी वक्ष्यते। उदर के पीछे पश्चात मुख्यावृत्ति मुख्य वृत्ति को लेकर के उद्भूति उत्पत्ति स्थिति हानि का कभी संभव है ही नहीं। मुख्य उत्पत्ति मुख्य स्थिति मुख्य प्रलय ये संभव नहीं तथा पश्चात उदर के भी वक्ष आगे कहेंगे। क्वचित इति समस्त वस्तुक्ति ये सारे प्रपंच जो है कहीं भी किसी पदार्थ में बाकी मुख्य वृत्ति को लेकर ना उत्पत्ति ना स्थिति ना हाति हानि संभव ही नहीं। मुख्य का मुख्य वृत्ति मतलब वास्तव लेकर के गौणित तो अवास्तव मुख्य है वास्तव वास्तव उत्पत्ति स्थिति प्रलय किसी भी पदार्थ के पदार्थ में संभव नहीं क्वचित भी। अस्मिन् एव अर्थे पूर्वोक्त न्याय अपि न समुचिनति इसमें अपि उदर के भी वक्षते आगे भी कहेंगे। पहले कहा है पूर्व न्याय अपिना समुचिनति पूर्व में इस सृष्टि क्रम विगित विज्ञान है अलग अलग है और सृष्टि विवक्षित है ही नहीं इसे आगे भी कहेंगे मुख्य वृत्ति लेकर। सर्गादिर अवस्तुते फलितमः सर्ग आदि से कर्म स्थिति प्रलय सब न जायते जन्यते वा नापि हन्ति न हन्यते तमसंवृत दृष्टिना षड् विकारादि वीक्षणम्। न जायते जन्यते वा नापि हन्ति न हन्यते तमसमृत दृष्टिनाम षड्विकारादि विक्षणम अज्ञानीनाम षड्विकारादि उत्पत्ति स्थिति पर जितने अज्ञानी के दृष्टिना तमसमृत दृष्टि तेषाम एव विक्षणम अज्ञानी का दर्शन है। जायत और जन्यत में न जायते जन्यते वा एक कर्तरी एक कर्मणि कर्तरी ज्ञात जन और जाता जायते बन जाएगा, और वो जन्यते जन्यते यक होने पर जन्यते, नहीं तो श्यान होने पर जाते बने। तो दे दिया टीका में कर्तृकर्मणि कर्ता और कर्म न जायते और न जन्यते वा दो दिया ना जन्य विनाशे और न चेद उपपद्यते हन्ते और हन्यते, इसमें तो स्पष्ट है न हन्यते न हन्ति कर्ते कर्म दोनों हुआ। तो जन्म विनाश में कर्ता और कर्म वास्तव नहीं, कर्तृकर्मणि जन्म विनाश और न चेद उपपद्यते जन्मादिधि तरिकथम, फिर जन्म नाश आदि बुद्धि कैसे नहीं होनी चाहिए। जायते जन्यत्व अकर्म का जन निजंत कण से सकर्म होता है, तो यहाँ स्वयं न जायते अन्य ना भी है, यहाँ कर्तृकर्म तो हाँ निजंत करना पड़े, हम निजंत में कर गए, निजंत कण से निरंतर लोप हो जाता है जन्यते, जो जन्यते है ना जन हाँ जनिबद्ध से है ना, हाँ ठीक है जन्यते तो बन जाता है, क्योंकि जन धातु तो निजंत कण से होगा, केवल जन धातु तो सकर्म नहीं निजंत कण, तो जन्यते प्रयोग ले करके कर्म और जायते कर्ता अर्थात अर्थात स्वयं उत्पत्ति उत्पन्न हो जग कोई भी कार्य जन उत्पत्ति का कर्म नहीं होता है और कोई कर्ता नहीं होता है, जो कर्म होगा किसी कर्ता कौन है स्वयं स्वयं जन्यते घटो जन्यते, घट उत्पत्ति का कर्म होता है उत्पादयति घट, तो जन धातु का प्रयोग कर देते हैं, तो उसने निजंत कर्ण से कर्म होता है जन्यते शब्द तो प्रयोग हो जाएगा अहंति हन्यते। तो दोनों यदि जन्मनाश में कर जन्मनाश का कर्ता नहीं होता है जन्मनाश का कर्म नहीं होता है, तो जन्मादिधि कथम तथा तम समृत दृष्टिना वीक्षणम सर्वदा दृष्टि ज्ञान कथम, जन्मादिधि बुद्धि बुद्धि कैसे होती अज्ञानी को, तम समृत दृष्टिना तम तमसा समृता तम समृता दृष्टि येषाम, अर्थात तो अज्ञानियों के लिए ही ये उत्पत्ति आदि भी ज्ञान है। आदिपदे न अनात्म वर्ग सर्व गृहते, आदिपद षड्भाव षड्विकार आदि षड्विकार आदिपद से अनात्म वर्ग जितने सारे अनात्म वर्ग वर्ग से वीक्षणम केषाम अज्ञानी न तम समृष्टिना अथवा अज्ञान से ही ये सब से पदार्थ का ज्ञान सृष्टि इत्यादि तद्धित्यत्र मूल कारण मुक्त्वा तद इत्यादिना तत्कार्यम उक्तम इति व्याख्यातम, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत मूल कारण का दि अव्याकृतम तद नाम रूपाभ्यम अजायत कहरे तद इत्यादिना तत्कार्यम उक्तम तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत आगे तद नाम रूपाभ्याम अजायत ईदन व्याख्या। इदानीं प्रवेशवाक्यस्थ सशब्दापेक्षित आचक्षमाण आचक्षाणु भाष्यकारो यदर्थम सर्वशास्त्रारंभ इति यदाह तद अवतारयति, प्रवेशवाक्य में तन यह प्रविष्ट इसका सवाय से प्रविष्ट, ये क्यों कहा गया प्रविष्ट इसके लिए भगवान भाष्यकार ने कहा प्रवेशवाक्यस्थ सशब्द अपेक्षित स प्रविष्ट है सशब्द के लिए अपेक्षित जो है उसको कहते हुए भाष्यकार स यह प्रविष्ट इस जो कहा गया क्यों कहा गया ये भाष्यकार उसके अर्थ करते कहते हैं यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ इति यदा भाष्य यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ तद इदानीम जिसके लिए सारे शास्त्र का आरंभ वही ज्ञान उपलब्धि के लिए, तो स यह प्रविष्ट जो कहा गया प्रविष्ट उपलब्धि के लिए हाँ सो कहा करके आगे उपलब्धि के लिए कहा गया ये यही कहते छोड़ दो यदर्थम यदर्थम सर्वशास्त्राणां प्रवृत्तिरति विस्तरा आत्मज्ञानावतारार्थ सर्वशास्त्र समुद्यमः सर्वशास्त्राणां प्रवृत्ति अतिविस्तरा प्रवृत्ति यदर्थम तदीय उच्यते कहा गया सर्व आत्मज्ञान अवतारार्थ सर्वशास्त्र समुद्यम आत्मज्ञानाय आत्मज्ञाने अवतारार्थ अवताराय सर्व सर्वेषां शास्त्राणां समुद्यम उद्यम है ज्ञान के लिए पंचम श्रौतेन स शब्देन श्रुति माया स यह प्रविष्ट यद संबंध्यते यदर्थम श्रौतेन स शब्देन यह सद यह श्रौतेन श्रौत सशब्द स यह प्रविष्ट है ना उसमें यह शब्द कुछ अलग है यहाँ यदर्थ ये भाष्य में श्रौत तो स यह प्रविष्ट भाष्य है ना सही सही है प्रविष्ट हाँ अच्छा तो ठीक है हाँ ठीक है तो यह शब्द उसको लेना भाष्य में यह सही सही है प्रविष्ट स कह यह स कारण तो यह शब्द लेना यहाँ तो यदर्थ में नहीं भाष्य में जो शब्द उसके साथ अभी ठीक है हमें दिया ना सौते न स शब्द न यद शब्द संबंधित यह शब्द कौन भाष्यस्थ भाष्य में स्थित यह शब्द सौत स शब्द स यह सर्व कारण स ऐसे यह प्रविष्ट वैदिक अवैदिक दर्शन संग्रह तो सर्वशब्द सर्वशास्त्र समुद्यम वैदिक शास्त्र का तो उसके लिए अवैदिक दर्शन भी जितने उसी ज्ञान के लिए अवैदिक दर्शन भी जो बौद्ध मत भी है वही आत्मज्ञान के लिए एक आत्मशब्द से तो नहीं कहते सौ क्या मिथ्या कह करके ये तत्व ज्ञान के लिए कहते प्रवृत्ति प्रवृत्ति सर्वशास्त्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति आरंभ तस्या अति विस्तरत्व यह सर्वशास्त्रावृत्ति सर्वशास्त्राणाम प्रवृत्ति प्रवृत्ति है आरंभ अति विस्तर क्या है आक्षेप समाधानाभ्याम उपपादनम ये प्रवृत्ति विस्तार प्रवृत्ति क्या है वो शास्त्र का अर्थ आक्षेप समाधान के द्वारा शास्त्र प्रतिपादन तस्य अर्थमाह आत्मज्ञान अवतारार्थ सर्वशास्त्रारंभ से आत्मज्ञान उदयार्थत्व मिथ विरुद्ध शास्त्राणाम न सैद इति आशंका यदि सारे शास्त्र का आरंभ आत्मज्ञान के लिए तो शास्त्र में परस्पर विरोध तो नहीं होना चाहिए एक सरल मार्ग सीधा बता देना चाहिए इति आशंका विरोध विरोध सर्वशास्त्राणाम स्वाभिधेयव्यपेक्षया निवृत्त्यर्थे विरोधित्वा दत एतसमीरितम् सर्वशास्त्राणां स्वाभिधेय व्यपेक्षया विरोध अपने शास्त्र में अपने अर्थ और पदार्थ कथन करते समय विरोध होता है किंतु निवृत्त्यर्थ अविरोधित्वात् निवृत्त्यर्थ में राग द्वेषादि निवृत्ति तत्वज्ञान उसमें अविरोधित्वात् अतः एत समीर इतने समीरितम सम्यगिरितम सर्वशास्त्र समुद्यम भगवान भाष्यकार ने कहा यदर्थम सर्वशास्त्र समुद्यम सर्वशास्त्र कण से नास्तिक भी ले लिया तो सब जिसके लिए एक के लिए कैसे होगा विरोध क्यों होता है तो अपने अपने पदार्थ कथन में विरोध है किंतु निवृत्ति अर्थ में अविरोधी है निवृत्ति तो सब चाहते हैं इसलिए अतः एतत् यत् भाष्यकार युक्तम तत् समीरितम क्या सर्वशास्त्र समुद्यम एक वैशेषिक नैयायिकादि शास्त्राणाम यद्यपि स्वशब्द शक्ति दृष्ट षट पदार्थ षोड पदार्थ आदि अपेक्षया विरोधयोस् तथापि रागादि ध्वस्ति द्वारा तत्वधिसंज्ञार्थे बिना विरोधम तात्पर्याद्युक्तम प्रत्येक यथात्मज्ञानार्थत्वम तस्मात् एतद् भाष्यम युक्तम्। वैशेषिक नैयायिक आदि शास्त्रा यद्यपि स्वशब्द शक्ति दृष्ट षट पदार्थ स्वशब्द न स्वशास्त्र है ना, स्वशब्द से कह गया शक्ति, अपनी शक्ति शक्तिया दृष्ट पदार्थ, अपने सामर्थ्य से जो दिखा गया जो पदार्थ, वैशेषिक मत षट पदार्थ है ना, अभाव को छोड़ करके भाव, और न्याय में षोड़ से पदार्थ आदि अपिशया विरोध है, विरोध है विरोधधि, हाँ विरोधधि, तथापि रागादि ध्वस्ति द्वारा राग द्वेष निवृत्ति के द्वारा तत्वधि संगे कोई विरोध नहीं, अर्थे बिना विरोधम तात्पर्य आदि उक्तम। प्रत्येक अथात्म ज्ञानार्थत्व, इसलिए तात्पर्य प्रत्येक आत्मा के यथात्म ज्ञान के लिए कहा गया, तस्मात् एतद् भाष्यम युक्तम। एतद् भाष्यम किम, यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ, यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ जो कहा है, शास्त्र आरंभ विरोध होने पर भी तात्पर्य अर्थ एकात्म एक आत्मज्ञान के लिए वो कोई विरोध नहीं है, वहाँ द्वैत अद्वैत आदि सब मत अलग अलग है किंतु आत्मा के लिए ही है, और बौद्ध आदि मत में आत्मा के लिए नहीं कहते किंतु पदपंच मिथ्यांश में समान है, कुछ कुछ अंश में समान है, सांख्य वैशेषिक आदि निर्लेपा ए सांख्या में निर्लेप आदि कहने में समय हो गया, और पुरुष निर्लेप है और कार्य कर्तृत्व नहीं, कुछ कुछ अंश में लेकर के तत्पद के वाच्यार्थ निर्लेप पुष्कर पलाशपत ही भला हो गया, और आत्मा व्यापक न्याय मत में आ गया, आत्मा व्यापक जो द्वैतवादी अनुवादी माध्यमत रामानुज मत अनुवाद उसका निराश हो जाता है, जैन ये जैन मत का भी अनुमत देहात देह मत परिमाण करके आत्मा व्यापक सिद्ध हो जाता है, और व्यापक आत्मा में फिर सुख दुख आदि का उपाधि को लेकर भेद बनना पड़ेगा, यदि व्यापक आत्मा न्याय मत में सबके आत्मा सबके शरीर में है, सबके सुख दुख क्या नहीं होता है उसके प्रक्रिया बता करके, जब वो प्रक्रिया के अनुसार मान लिया तो फिर एक आत्मा से ही संभव है, अनेक आत्मा मानना व्यर्थ करके, हाँ यहाँ तक हो गया। ओम।